Book 2 35 35 35 Di bandara Op het vliegveld Op het vliegveld Saya ingin membuat reservasi penerbangan ke Athena. Ik wil graag een vlucht naar Athene boeken. Ik wil graag een vlucht naar Athene boeken. Apakah ini penerbangan langsung? Is dat een directe vlucht? Is dat een directe vlucht? Tolong tempatnya di dekat jendela. Tidak merokok. Een plaats bij het raam, alstublieft. Niet rokers. Een plaats bij het raam, alstublieft. Niet rokers. Saya ingin mengkonfirmasi reservasi saya. Ik wil graag mijn reservering bevestigen. Ik wil graag mijn reservering bevestigen. Saya ingin membatalkan reservasi saya. Ik wil graag mijn reservering annuleren. Ik wil graag mijn reservering annuleren. Saya ingin memesan kembali reservasi saya. Ik wil graag mijn reservering omboeken. Ik wil graag mijn reservering omboeken. Kapan pesawat berikutnya terbang ke Roma? Wanneer gaat het volgende toestel naar Rome? Wanneer gaat het volgende toestel naar Rome? Apa ada dua kursi yang masih kosong? Zijn er nog twee plaatsen vrij? Zijn er nog twee plaatsen vrij? Tidak, kami hanya butuh kursi satu lagi. Nee, we hebben nog maar één plaats vrij. Nee, wij hebben nog maar één plaats vrij. Kapan kita mendarat? Wanneer landen we? Wanneer landen we? Kapan kita sampai di sana? Wanneer zijn we er? Wanneer zijn we er? Kapan ada bis yang pergi ke pusat kota? Wanneer rijdt er een bus naar het centrum van de stad? Wanneer rijdt er een bus naar het centrum van de stad? Di mana koper Anda? Is dat uw koffer? Is dat uw koffer? Di mana tas Anda? Is dat uw tas? Is dat uw tas? Di mana bagasi Anda? Is dat uw bagage? Is dat uw bagage? Berapa bagasi yang dapat saya bawa? Hoeveel bagage mag ik meenemen? Hoeveel bagage mag ik meenemen? 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. Apa? Hanya 20 kilo? Wat? Maar 20 kilo? Wat? Maar 20 kilo? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.